A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To ważny wyborczy okręg, tak sekretarz stanu z kancelarii premiera mówi o jedynce szefa rządu na liście wyborczej PiS-u w Katowicach. Zrobiło się cieplej w weekend i są kolejne smutne statystyki. W całym kraju utopiło się 6 osób. Zajrzymy też na Podlasie, gdzie obcokrajowcy coraz częściej pracują na czarno. Na początek sprawdzamy, dlaczego szef rządu jest jedynką na listach PiS-u w Katowicach. O poranku w salonie politycznym pytany było to sekretarz stanu w kancelarii premiera Łukasz Schreiber. To bardzo ważny okręg. Katowice, czyli w stolicy województwa śląskiego, województwa, o którym się często mówiło, że kto tam wygrywa i tak rzeczywiście w ostatnich latach jest, wygrywa w całym kraju. Także myślę, że można na to patrzeć w ten sposób. Na pewno jeden z ważniejszych okręgów w Polsce. W sobotę Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło 41 nazwisk, które otwierają listy wyborcze. 25 osób spośród jedynek znalazło się na listach po raz pierwszy. Wybory parlamentarne będą jesienią. Temperatura wraca w okolice 24 stopni i wracają smutne statystyki znad wody. W ten weekend w całej Polsce utopiło się 6 osób. Jest bardzo ładna pogoda, która nas zachęca do tego, żebyśmy wypoczywali nad wodą, żebyśmy pływali gdzieś w rzekach, w jeziorach. Natomiast warto pamiętać o takich zupełnie podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim kąpmy się, pływajmy w miejscach do tego wyznaczonych. Najlepiej tam, gdzie jest ratownik, to jest rzeczywiście zdecydowanie bezpieczniej. Pamiętajmy o tym, żeby nie przeszacowywać swoich umiejętności. Pamiętać o tym, żeby pływać tak daleko, na ile możemy płynąć. Ale taka najważniejsza zasada jest taka, żeby pamiętać o tym, aby nigdy nie pływać pod wpływem alkoholu. Radziła Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Od początku czerwca w Polsce utonęło 136 osób. Poważne utrudnienia po wypadku na Krajowej 79 pomiędzy Kozienicami a Górą Kalwarią na Mazowszu. Zderzyły się tam 3 osobówki i ciężarówka. W wypadku zginęła 1 osoba. Droga będzie zablokowana przez najbliższe 2 godziny. Policja wprowadziła objazdy i ustala, jak doszło do wypadku. Do szpitala trafiły 3 osoby po pożarze domu wielorodzinnego w Stracące, dzielnicy Bielska-Białej. Ogień pojawił się w budynku o poranku. Spaliło się poddasze i mieszkanie na pierwszym piętrze. Strażakom już udało się opanować pożar, a teraz trwa jego dogaszanie. Z budynku ewakuowano 8 osób. Strażacy muszą rozebrać dach. Prawdopodobnie lokatorzy dostaną mieszkania zastępcze. Teraz Podlasie i problem nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Od kilku lat jest coraz więcej takich przypadków. W 2015 roku były 34 osoby, natomiast w 2018 roku stwierdziliśmy 194 przypadki nielegalnego zatrudnienia. To Elżbieta Łapińska-Żurkowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku. Jeśli natomiast chodzi o ten rok, to w pierwszym półroczu inspektorzy przeprowadzili 190 kontroli i odkryli 44 nieprawidłowości. Pracodawcy zatrudniający nielegalnie, a także nielegalnie pracujący pracownicy muszą się liczyć z karami. W przypadku nielegalnego wykonywania pracy, jak również złamania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, grozi kara grzywny od 1000 do 30 tysięcy złotych. Sankcje są w stosunku do pracodawców, jak i cudzoziemców. Cudzoziemiec, który wykonuje pracę nielegalnie, ponosi karę grzywny od 1000 do 5 tysięcy złotych. A najczęściej obcokrajowcy w Podlaskiem pracują nielegalnie w branży budowlanej. O coraz poważniejszej sytuacji w Iranie będą rozmawiać dzisiaj w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii. Swoje spotkanie mają też w planach szefowie resortów rolnictwa. Oni mają rozmawiać o umowie handlowej zawartej między wspólnotą a Ameryką Południową. Rozkład zajęć polityków zna nasza korespondentka Beata Płomecka. Unijni ministrowie spraw zagranicznych mają uzgodnić wspólne stanowisko w sprawie wzbogacania uranu przez władze w Teheranie ponad limity ustalone w porozumieniu nuklearnym sprzed 4 lat. Naruszenie zapisów umowy potwierdziła w ubiegłym tygodniu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Unia do tej pory opowiadała się za utrzymaniem w mocy porozumienia. Jeśli natomiast chodzi o spotkanie ministrów rolnictwa, to zapewne dyskusja skoncentruje się na konsekwencjach umowy handlowej Unii z Ameryką Południową. Polska, która obawia się zwiększonego importu do wspólnoty mięsa wołowego i drobiu, ma zaapelować o wprowadzenie klauzul ochronnych. Chodzi o możliwość natychmiastowego ograniczenia importu z Ameryki Południowej, jeśli doszłoby do zakłócenia sytuacji na rynkach rolnych w Unii Europejskiej. Polska ma także się domagać całkowitego zakazu importu produktów, które nie będą spełniać norm europejskich.

do południa. Jest godzina 10:12. To Ed Sheeran z kolegami ostro, ale myślę, że przypadł Państwu do gustu. A teraz płyta tygodnia. Mamy dla Państwa dzisiaj, jak zwykle, dwa egzemplarze takiej płyty. Proszę pisać SMS-y 71335 i nie zapomnieć o swoim adresie pocztowym, bo płyty wysyłamy pocztą Hot Chip. To brytyjska formacja pięciu muzyków, którzy grają od 2000 roku. Nagrali jak dotąd sześć albumów, ale ten najnowszy z 2019, Bath Full of Ecstasy, ukazał się po 7-letniej przerwie. Grają elektropop, po prostu ładne piosenki. Proszę posłuchać, jeśli mają Państwo ochotę na całość, to pisać 71335 już teraz. Have you left space for me in this life? Cause there are voids into which we cannot dream in this life. There is a sound that resonates, a melody of love. grupa Hot Chip z płyty Bath Full of Ecstasy, Melody of Love. Dzisiaj ta płyta dla pani Jolanty z Krakowa i dla pana Rafała z Kwidzyna. Dziękujemy za udział i prosimy powalczyć o te albumy jeszcze od jutra aż do piątku. No właśnie, ten utwór Melody of Love jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji wczoraj piątkowe notowanie listy 1954, a w pierwszej dziesiątce Bruce. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? To był Bruce w pigułce Hello Sunshine, 10.20. Do południa. W ostatnich 20 latach nasze możliwości, jeśli chodzi o perspektywę patrzenia na świat, zwiększyły się radykalnie za sprawą nowych technologii. I tym razem nie chodzi o internet. Tropem zmian poszedł, a właściwie poleciał Paweł Drozd. Kiedy w 1903 roku bracia Wright dokonali pierwszego przelotu pojazdem, który nazwalibyśmy samolotem, nikt nie mógł przypuszczać, że człowiek tak szybko zadomowi się w powietrzu. Już w latach 30. niewielkie samoloty przypominające dzisiejsze awionetki stanowiły wygodny środek lokomocji dla bogatszej części społeczeństwa. Gdy wybuchła II wojna światowa, rola samolotów wyraźnie wzrosła. Miały bezpośredni wpływ na przebieg konfliktu. Jednym z nich był ten niewielki dwumiejscowy samolot produkcji angielskiej, który do dziś potrafi wznieść się w niebo. Samolot nazywa się Taylor Craft Auster 4, czyli czwarty model Austera. To był samolot używany jako obserwacyjny, dyspozycyjny. Ten egzemplarz wybudowany w 1944 roku. Jego pilotem i współwłaścicielem jest kapitan Ireneusz Puchała z latającego Muzeum Polskich Sił Powietrznych. Samolot mimo swojego wieku jest sprawny, jednak zanim poleci, lepiej wiedzieć o nim kilka drobiazgów. Gdybyśmy musieli lądować awaryjnie, bo zepsuje się silnik, dociągamy pasy, osłaniamy głowę i zrzucamy drzwi. Gdybyśmy przy lądowaniu normalnym albo awaryjnym wywrócili się na plecy, a drzwi były jeszcze, nie otwieramy, tylko zrzucamy czerwoną dźwigienką. Czerwona dźwigienka do wyrzucania drzwi. Takie były realia prostych samolotów sprzed 100 laty, złożonych głównie z elementów drewnianych i płótna. Pozostaje tylko zapiąć pasy i... Silnik pracuje na tyle głośno, że nie słyszę własnych myśli. Jednak lot na niskim pułapie nad Wisłą rekompensuje hałas i ciasnotę kabiny. Jeszcze do niedawna takie widoki były dostępne tylko dla nielicznych. Teraz są na wyciągnięcie ręki dzięki dronom. Mol w Kołobrzegu, kiedy się spojrzy na nie pionowo z góry, wygląda jak dziurka od klucza. Nowe możliwości szybko dostrzegli filmowcy, dla których nagrania z lotu ptaka stały się łatwiejsze, tańsze i odkrywcze. Mówi Rymwit Błaszczak, reżyser dokumentalnej serii telewizyjnej Polska z góry. Na przykład jakiś zamek, który jest jakąś super ruiną, okazuje się, że z góry wygląda jak rozłożysty kwiat róży, czy jakaś rozeta symetryczna i to wszystko staramy się gdzieś tam złapać. Czasami takie rzeczy dzieją się też przypadkowo, kiedy lecimy gdzieś nad jakąś rzeką i okazuje się, że z góry woda ma różne kolory i są tam piaszczyste łachy, one się układają w jakieś przedziwne kształty. Jak nadlatujemy nad to pionowo, okazuje się, że to w ogóle wygląda przedziwnie, jak jakiś obraz. Tego nikt wcześniej nie widział. Te łachy co rok są nowe i co rok są inne. Więc tak naprawdę czasami robimy rzeczy, których już nigdy więcej nie da się ani zobaczyć, ani odtworzyć. Coraz większe możliwości techniczne oraz coraz większa dostępność latających dronów sprawiają, że zainteresowali się nimi amatorzy. Dzisiaj niewielki dron, który potrafi wzbić się na wysokość około 50 metrów, można kupić bez trudu za mniej niż 500 zł. Jednak takie urządzenie w nieodpowiednich rękach może być realnym zagrożeniem dla ludzi. Mówi Paweł Sudoł, doświadczony operator drona, m.in. w serialu Polska z góry. Były sytuacje, w których ktoś, posiadając mojego drona, ten dron mu nagle stracił ktoś nad nim kontrolę, po prostu nie miał doświadczenia, dostał synek do drona na komunię, no to trzeba się przelecieć, polatać, poszli do parku, no i dron nieszczęśliwie spadł na kogoś wózek. Na szczęście nic się nie stało, bo wózek był zadaszony, no ale mogły stać się różne sytuacje. W takim przypadku prawdopodobnie dostałby artykuł 157 o naruszeniu części ciała drugiej osoby. To jest nawet do 3 lat pozbawienia wolności, więc trzeba mieć świadomość, że zabawka, która waży 0,5 kg i spada z 50 metrów, to ona nie będzie ważyć 0,5 kg w momencie upadku, tylko będzie ta siła uderzenia będzie znacznie wyższa. Trzeba pamiętać, że podczas latania dronem obowiązuje nas zawsze prawo lotnicze. Dodatkowo loty większymi jednostkami oraz loty komercyjne podlegają specjalnym przepisom, a operatorzy dronów muszą posiadać odpowiednie pozwolenia. A jeśli latanie dronami zostawimy profesjonalistom, zawsze możemy podziwiać wykonane przez nich zdjęcia i filmy z lotu ptaka i odkrywać świat na nowo. Często się zdarza, że jesteśmy w takich miejscach, które są trochę zapomniane w ogóle przez świat, a okazuje się, że są bardzo ciekawe, bardzo fajne i wyglądają przepięknie z góry, ale nawet przepięknie wyglądają też z dołu i w ogóle o nich zapomnieliśmy. To był świat z lotu Drozda, Pawła Drozda. Dziękujemy bardzo. 26 minut po 10. Then the rainstorm came over me.

When I look back on these days, I look and see your face. You were right there for me. Diane Warren napisała tę piosenkę specjalnie do filmu Pearl Harbor. There You'll Be śpiewała Faith Hill, a producentem nagrania jest dzisiejszy jubilat Trevor Horn. Wyczytałem gdzieś, że na pytanie, co uważa za swój największy sukces producencki, Trevor nie wybrał trzech numerów jeden na brytyjskiej liście przebojów z płyty Welcome to the Pleasure Dome, Frankie Goes to Hollywood, tylko płytę grupy Yes 90-125. No a ja sięgam po inną płytę grupy Yes, w której też produkcji i nagraniu uczestniczył Trevor Horn, no bo na koniec tego utworu będzie taki trójkowy element. How they fade so fast.

Nagromadzenie muzycznych premier. Tak, to Into the Lens, płyta Drama, rok 1980. Producentem albumu Trevor Horn, który dzisiaj ma 70 lat. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. No tak, co jeszcze miałem powiedzieć? A, no to tyle tych premier na razie. Za 16:11. Fajny film. Pierwszą połowę tego roku Agnieszka Grochowska zamknęła niedawną kinową premierą amerykańskiego filmu Moja Gwiazda Teen Spirit. Czy równie interesująco zapowiada się dla niej druga połowa roku? Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak się zapowiada druga połowa roku dla Agnieszki Grochowskiej? Teraz jestem w zdjęciach serialu 10-odcinkowego Motyw. Bardzo to jest ciekawe doświadczenie. A co to za motyw? Właśnie, dokładnie. Jesteśmy z Małgosią Kożuchowską, z Andrzejem Konopką, z Michałem Czarneckim. Michał gra główną rolę w tym serialu. Bardzo ciekawe spotkanie i tak się zastanawiałam, czytam scenariusze, bardzo one mi się spodobały na takim poziomie też, jaki to jest pomysł. Kto kłamie, kto mówi prawdę, dlaczego kłamie, dlaczego mówi prawdę, jak ludzie są motywowani. Modny temat, bo mieliśmy ostatnio film Ja teraz kłamie. No dokładnie. Psychologicznie w ogóle jest bardzo, bardzo ciekawe. I potem usłyszałam nazwisko Paweł Maślona i powiedziałam, okej, to ja już nie mam pytań. Rozumiem, że byłaś fanką Ataku Paniki. Byłam fanką, ale w ogóle ja o Pawle słyszałam bardzo dużo dobrego. Paweł przede wszystkim też świetnie pisze, bardzo dobrze rozumie dialog. Jakoś niewiarygodnie nie odpuszcza. To jest jakaś taka cecha, która mnie zniewala, bo to jest coś takiego, że niemu nie puszczają nerwy. Nie puszcza niczego, co jest kiepskie, co jest średnie, choćby było naprawdę bardzo mało czasu. Czyli możesz przechodzić jakiś taki niesamowity, pełnoprawny, twórczy proces, nawet jeśli masz 12 stron dziennie do zrobienia. No dla mnie to jest raj w jakimś sensie. No i też udowodnił choćby właśnie Atakiem Paniki, że jako reżyser sobie świetnie radzi z dużą grupą aktorów. Niesamowicie i w ogóle ogarnia niesamowicie całościowo i bardzo wchodzi w szczegół, więc takie mamy ciekawe spotkanie. Plan serialu Motyw, emisji możemy się spodziewać jeszcze w tym roku? Nie. Na wiosnę przyszłego roku. Teraz oglądamy cały czas jeszcze w Kanał Plus serial, który ja zrobiłam ze Szwedami w zeszłym roku w Rzymie i w Alpach, czyli Sanktuarium Zła, po angielsku Sanctuary, a po szwedzku Himmelstal. Już się nauczyłaś szwedzkiego? Nie, to po prostu jest nazwa własna tego miejsca, w którym to się dzieje, więc jest łatwiej. A na premierę czeka, to jest bardzo przeze mnie wyczekiwana premiera. Zobaczymy kiedy. To jest fabularny film, artystyczny można powiedzieć, więc zobaczymy, jakie tam będą festiwalowe też jakieś może przygody wcześniej, zanim premiera będzie kinowa. To jest film, który ma tytuł teraz na razie Wanda Mein Wunder po niemiecku, czyli Wanda Mój Cud, można go tak to przetłumaczyć. Film szwajcarski, który reżyseruje świetna szwajcarska reżyserka Bettina Oberli. Gram tytułową Wandę. Kto to jest? To jest taka pani, taka dziewczyna, kobieta, która się zajmuje bogatym Szwajcarem w Szwajcarii. To nie powinno mylić, to nie jest dramat psychologiczny, to jest tragikomedia. Ja bym to bardziej przyrównała do takiego gatunku, którym my żeśmy mogli zaobserwować w, nie wiem, w Disquare czy w Tonie Erdmanie. Bardzo ciekawa forma opowiadania współczesności. Coś takiego, że bardzo momentami serio, to serio się totalnie zamienia w coś bardzo śmiesznego, ale to nigdy nie jest farsa. I ona tak bardzo też niepoprawnie politycznie zderza tych ludzi. Moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy temat, szczególnie dzisiaj, gdzie właściwie no, cały czas obcujemy z tym, nie? Znaczy, że właściwie taka następuje dziwna rotacja, że zawsze przyjeżdża ktoś, kto jest naszym sąsiadem, żeby robić coś, czego my na przykład już nie robimy, jak to się przekłada, kto komu płaci, ile płaci, na jakim poziomie to jest uwłaczające, co tam się dzieje. Bardzo, bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że to jest taki jeden z tematów, który konstytuuje obecnie Europę. Nas to również dotyczy w Polsce, znaczy, że to właśnie cały czas coś tak dziwnie jakoś miesza i ona napisała bardzo dobry scenariusz. Ja sobie wymarzyłam 3 lata temu, napisałam na kartce, że chciałabym zagrać z Czarkiem Pazurą i trudno powiedzieć, że życzenia się nie spełniają, ponieważ Czarek gra ojca mojego w tym filmie i bardzo się cieszę z tego powodu. Wspaniali aktorzy. Martę Keller, znana z Maratończyka, z wielu innych wspaniałych filmów. Birgit Minichmayr, która dostała parę lat temu za poprzedni film Maren Ade, która zrobiła Toni Erdmana, czyli wszyscy inni. Birgit Minichmayr, która dostała Srebrnego Niedźwiedzia za główną rolę kobiecą w tym filmie, która jest zwierzęciem po prostu totalnym. Jest aktorką Burgtheater w Wiedniu, jest po prostu fenomenalną aktorką. Inaczej tego nie można nazwać. Andrew Jung, wspaniały też aktor teatralny, czyli to taka top klasa niemieckich, austriackich aktorów. No i polskich. Dziękuję. W związku z tym fenomenalna praca na takim najwyższym poziomie. No teraz jest montażu, bo my żeśmy skończyli zdjęcia w maju, więc to pewnie jest przyszły rok też. Miejmy nadzieję, że wcześniej film pojawi się rzeczywiście na festiwalach filmowych w Polsce. Przypomnij tytuł, bo on nie jest najłatwiejszy do zapamiętania. Wanda Mein Wunder, czyli Wanda Mój Cud. Na razie. Zobaczymy, czy taki zostanie. Amerykańskie produkcje, europejskie. Nie masz za bardzo czasu na polskie kino. Zobaczymy, mam nadzieję, że coś się będzie dziać, że coś się wydarzy. Z Agnieszką Grochowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. the lights, busy scaling dizzy heights. I'm the somewhat strangely familiar tune. My eyes as wide as open books. I thought my ears upon the hooks. A big smile was hanging there like a crescent moon. It sometimes comes as quite a shock when the gods of love, when the gods of love decide to know. You're in a state of disarray just when you least expect it. You'll never know a better day. Daydreaming fever taking over. No misdemeanor, stone cold sober. Ooh. The officer to stop me said, lucky you didn't wind up dead. And he guessed that I was over and above. I hoped he'd only caution me. I made a plea for clemency on the grounds that I was only very drunk on love. It sometimes comes as quite a shock when the gods of love, when the gods of love decide to know. You're in a state of Basia, Drunk on Love. A ja dostaję listy od państwa. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Listy pod tytułem Kocham panią Agnieszkę. To jeszcze w sprawie rozmowy Rika z Agnieszką Grochowską. Tak, cudowna aktorka i wspaniały człowiek. Pięknie na dodatek mówi tak prosto o tych swoich ogromnych światowych sukcesach. Tak to można powiedzieć. Bonjour, a tak i będzie godzina 11. Time for talking's over now. I guess it's time to let you go. But I don't, no, I don't mind at all. It's getting so you never know when things are better left alone. But I don't, no, I don't.